już wyjdę z niej. Nie, nie wyjdę, wystraszysz się. Będę czekał, kiedy znów w swojej kuchni podejmiesz próbę rozcinania głowy ostrym nożem. Myśli dwie, te najbardziej cię męczące. Z nową myślą wyjdziesz stąd, staniesz w świetle i odetchniesz. Gdybyś tak te myśli dwie pozostawił w swojej głowie, strach ma przecież wielkie oczy. Ciągle czekam. Jak maszyna, myślisz sobie, co za wstyd. Ty tak wielki i tak skończyłeś. Pomyśl sobie jeszcze czas, mógłbyś teraz się zatrzymać. Noc jest przecież bardzo długa.